गुल ना खिलेंगे है मिलना जरूरी हमारा सनम। जो हम ना मिलेंगे तो गुल ना खिलेंगे है मिलना जरूरी हमारा सनम। जान की कसम हो तेरी जान की कसम। ऐसे ना तू बातें बना, हटो छोड़ जाओ मुझे ना सताओ, करो ना सनम मुझ पे ऐसे सितम। जान की कसम तेरी जान की कसम। नजर में बसा लो गले से मुझे तुम लगा लो, नजर में बसा लो गले से मुझे तुम लगा लो। अगन जो लगी है सनम आओ मिल के बुझा लो। ओ तेरी जान की कसम। जो हम ना मिलेंगे तो गुल ना खिलेंगे है मिलना जरूरी हमारा सनम। जान की कसम ओ तेरी जान की कसम। तेरी जान की कसम।